إلى القلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معزز سامعین کرام گنبد خضرا شریف کی تعمیر کے سلسلے میں تقریباً اسی موضوع پر دو مستقل جمعہ حضرات نے خطاب سماعت کیا. آج اسی موضوع کی ایک اور اہم قسط آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی کل نیۃ سنۃ من یجدد لها دینها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر سو سال کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے جو میرے دین کی تجدید کرتا ہے اور وہ شخص میرے دین کا مجدد ہوتا ہے. اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. آپ خاندانی سلسلوں کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کوٹوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے گنبد خضرا کی عمارت کی تعمیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. آپ اپنے وقت کے بہت بڑے منصف، بہت نیک، بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول بندے تھے. آپ کی عظمت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے بعد آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی آپ دوسرے فاروق اعظم ہیں. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف اسلام میں بڑا مشہور ہے، اور آپ کو فاروق ہی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ حق اور باطل میں فرق فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد یہ تمغہ اور یہ اعزاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا، جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہوئے. آپ کی شان جہاں تک بیان کی گئی کہ جتنے عرصے آپ حضرت نے امور خلافت سر انجام دیے، اس میں انصاف اور سچائی کا یہاں تک پہلو تھا کہ شیر اور بکری ان دونوں میں کبھی انصاف روانہ ہوا. لیکن علماء نے اس بات کو بھی گہرائی سے دیکھا کہ جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند امامت پر تھے، اس وقت اگر ایک جگہ پر بکری پانی پی رہی ہے تو وہاں پر شیر بھی پانی پی رہا ہے. یعنی جانوروں پر بھی انصاف کا ایسا دبدبا تھا کہ حضرت یعنی کہ جس جگہ پر شیر پانی پی رہا ہے وہاں پر بکری پانی پی رہی ہے. شیر کی وجہ نہیں کہ بکری پر ہاتھ ڈالے، اور بکری بنا خوف و خطر کی کہ شیر ہے میرے ساتھ گویا کہ یہ حق تلفی کرے گا اور مجھے اپنا گویا کہ لقمہ اجر بنائے گا، لیکن حضرت کریم ایسا کوئی مسئلہ وہاں پر پیش ہی نہیں آتا تھا. تو اندازہ لگائیے کہ جس شخص کی سچائی اور صداقت گویا کہ اس وقت کے جانوروں پر اس قدر اثر کرتی ہو، تو اس وقت کے اللہ کے بندوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت مسلمانوں کے امیر تھے اور آپ کو خلافت کا منصب بھی حاصل تھا. ایک دفعہ آپ کا ایک بہت بڑا عزیز آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اور اس نے آپ کے لیے اس دور کا سب سے مہنگا پھل آپ کے لیے اچھا خاصا جمع کر کے لایا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے, آپ قبول فرما لیجیے. آپ نے کہا تحفہ تو ہے میں نے قبول کر لیا لیکن اس کو اٹھا کر لے جاؤ, اس کو اٹھا کر لے جاؤ. کہا حضور کیوں؟ کہا کہ آپ میرے رشتے دار کو ہو لیکن میرا منصب ایسا ہے کہ میں تحفہ قبول نہیں کر سکتا. آج تم مجھے تحفہ دے رہے ہو, کل تم مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بناؤ گے اور جس طریقے سے جس طرح چاہو پہنچو اس طرح تم پہنچ لو گے. یعنی آج اگر تم مجھے تحفہ دے رہے ہو, آج تم مجھے اپنی طرف سے کچھ کھلا رہے ہو, تو کل تم مجھے اپنی طرف سے کچھ بلواؤ گے نہیں. یعنی جو ناحق بات ہوگی وہاں پر آپ میری طرفداری کرواؤ گے اور جہاں پر تمہارا کام پھنسا ہوا ہوگا وہاں پر تم میری سفارش کرو گے. تو لہٰذا تمہاری رشتے داری تو میرے نزدیک مسلم ہے لیکن میں یہاں پر نہیں کر سکتا, لہٰذا تمہیں سامان اٹھا کے لے جاؤ. اب دیکھیے حضرت جانی ایسا کون سا خلیفہ اللہ اکبر کبیر آج کے دور میں ایسا کرتا ہے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے تقوی اور کمال کا عالم تھا. ایک اور بات آج کے تقوی پر یہ بھی بڑی مشہور اور معروف ہے جو علماء نے نقل فرمائی. ایک دور دراز سے آپ کا کوئی رشتے دار آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ رات کے وقت امور خلافت کی گویا کہ پوری لسٹ بنا رہے تھے کہ آج کتنا مال کہاں پر بھیجا گیا, کہاں پر ہوا. یہ کام خزانچی کا ہوتا ہے لیکن آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ کہیں وہ خیالات نہ کرے سارا منگل میرے سامنے رہے اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوائی دیتا ہوں. اور آپ یعنی تو رات کا وقت آپ کو محسوس تھا جس میں آپ رعایا کی مشکلات کہ کس شخص کو کل کیا معاملہ کرنا ہے, کس شخص کے ساتھ کل کیا فیصلہ کرنا ہے, کون سے غریب کی کہاں پر جا کر امداد کرنی ہے, کون سا غریب کہاں پر لاتے آئے, کس غریب کی بیٹی کی شادی کروانی ہے, کون یتیم ہے جس کی کفالت کرنی ہے. یہ پورا نقشہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے موجود ہوا کرتا تھا. آپ رات کے وقت آج کا یہی معمول تھا. آپ رات کے وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ عمل فرمایا کرتے تھے, اس رات سو جاتے تھے, پھر تہجد سرکار کی بارگاہ میں ادا کرتے تھے. اب یاد کریں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو سارا معاملہ سارا حساب درج فرما رہے تھے تو ایک بہت دور سے آپ کا رشتے دار آیا اور وہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا. اب اس دور میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا, تیل دیے میں ڈال کر اس کو جلایا جاتا تھا. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو بار بار وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ اس کو خاموش کر دیتے ہیں اور اپنے گویا کے کام میں مصروف ہیں. جب کام مکمل ہو گیا تو آپ نے دیا بجھا دیا, پھونک مار کر دیا بجھا دیا اور فرمایا بولو اب کیا کام ہے آپ. تو کہا حضور میں آپ کا رشتے دار ہوں, اتنے دور سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور آپ نے دیا بجھا دیا اور آپ کہتے ہیں اندھیرے میں ملاقات کروں. تو آپ نے فرمایا بالکل آپ کی رشتے داری میرے زندگی مسلم ہے, میں سرکار کے فرمان پر عمل کرتا ہوں کہ رشتے داری قرب جو الحق القریب, قریبوں کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن میں کیا کروں کہ جس روشنی میں مل کر رہا تھا یہ پیسہ رعایا کا تھا اور رعایا کے پیسے کا اس میں تیل تھا, تو لہٰذا میں نے جب تک کام کیا جب تک میں رعایا کا کام کر رہا تھا. اب میں تم سے بات کروں گا تو یہ میرا ذاتی کام ہوا. اب ذاتی کام میں اگر رعایا کے پیسے کا تیل خرچ ہوگا تو کل اللہ کے بارے میں دعائی کون دے گا. اندازہ لگائیے حضرات محترم, یہ ہمارے اسلام کے عظیم ستون, ان کے تقوی کا, ان کے انصاف کا اور ان کے حق اور باطل میں فرق کرنے کا, ان کے ذات اور رسم کے درمیان تفریح کرنے کا فرق دیکھیے. اور حضرت کہیں گے آج دور دور تک حکمرانوں کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آج پاکستان میں بھی فاسد حکمران ہیں یا دیگر اور مسلم ممالک جو ہے وہاں پر بھی تقریباً سب فاسد کے فاجر ہیں جو مسلمانوں کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ ہے اور اگر فوجی حکومت آ جاتی ہے تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ کوئی اسلام نہیں ہے, نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے. اب اسلام وہ ہے کہ نظام مصطفیٰ آئے, یہ ٹی وی ڈرامے, یہ ڈش اینٹینا, یہ حرام کاریاں, یہ عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط جو بازاروں کے اندر ہو رہا ہے اس پر پابندیاں لگائے جائے, اسلام کو نافذ کیا جائے. آج جو ہمارے صدر صاحب ان کے چہرے پر داری نہیں, کبھی پوچھے نماز پڑھی آپ نے تو نماز کی فکر نہیں. تو بعید نہیں, بعید نہیں, میں مہاجمہ کر رہا ہوں, سیاست میرا موضوع نہیں, میں اس کو پسند کرتا ہوں. بعید نہیں کہ کل جن اخبار میں تصویر آ جائے کہ وزیر اعظم صاحب نے نماز پڑھی تھی, کل ایک اخبار میں تصویر آ جائے کہ وزیر اعظم نے نماز پڑھی تھی اور امت کو یہ فکر دے دی جائے کہ آپ کا جو حکمران ہے وہ مسلمان ہے اس لیے تو نماز پڑھ رہا ہے. تو حضرات اکرامی آج ہار یہ ہے, ایک وہ بزرگان دین کہ حضرات اکرامی ان کے اعمال ایسے تھے کہ لوگوں کو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جنہوں نے مسلمانوں پر حکومت کی ہے ان کا اندازہ کیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہی شان تھی جو حضرت فاروق اعظم کی, کہ آپ رات کے وقت علاقے میں گشت بنایا کرتے تھے, لباس تبدیل کر کے علاقے میں جش فرمایا کرتے تھے اور ہر مسافر سے اور ہر راستے سے گزرنے والے سے پوچھا کرتے تھے, سنا ہے کہ آپ کا حافظ عمر بن عبدالعزیز ہے, ذرا یہ بتاؤ وہ ہے کیسا, اب ان سے اپنے بارے میں رائے دریافت کرتے تھے. اب ایک غریب سے غریب آدمی جو کہیں پر لیتا ہے وہ سویا ہوا ہے, اگر وہ خرابی بیان کرتا تو اس سے درد کر لیتے تھے کہ آئندہ میں اپنے عمل میں اس بات کو فلاح کروں. انداز رکھیے ہر آپ کی جانی, آج وہ دور ایسا تھا کہ حاکم عوام سے ملنے کے بعد تھا کہ نہ عوام کو اس سے کوئی خوف تھا نہ اس کو عوام سے کوئی خوف تھا. آج اگر کوئی حاکم آتا ہے تو چار پانچ کلاشن کو لے کے گارڈ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ملنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ آج جو حاکم آیا ہے وہ بھی لوٹنے کے لیے آیا ہے اور عوام بھی اسی چکر میں ہے کہ اگر حاکم کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھے, تو گویا دونوں طرف سے یہ صدا اس لیے جلدی ہو چکی ہے کہ ہم پر فساد کی حکمرانی آ گئی, عدل اڑ گیا ہے, انصاف اڑ گیا ہے, آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے, پردہ اڑ گیا ہے, گھروں سے شرم اڑ چکی ہے. ہر آتی یعنی ایک گھر ہے کہ جس میں ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے, ماں بھی وہی پر فلم دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, بہن بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت یعنی سرکار نے سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا پردہ آنکھوں کا پردہ ہے اور یہی سب سے بڑی حیا ہے. اور بزرگان دین جو تصوف میں درس دیتے ہیں وہ کل کی تخیر کا بعد میں دیتے ہیں, پہلے آنکھوں کی حفاظت سے دیتے ہیں. تو جب تک آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی دل صاف نہیں ہو سکتا. اور بزرگوں کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا اور کہتا حضور ہمیں اللہ کا ذکر سکھائیے, ہمیں اللہ اللہ سکھائیے کہ ہمارے دل میں اللہ ہی ہو اور ماں سوا کوئی نہ ہو, تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان سے بڑا کون عظیم بزرگ ہوگا تخیر کل کے سلسلے میں. آپ فرماتے تھے اپنے مریدین سے کہ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالو, آنکھوں کو زمین کی طرف رکھو کہ تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے گی, اللہ کا نور خود ہی تمہارے دل میں اتر جائے گا. بے حیا شخص کہ جس کے آنکھوں میں حیا نہ ہو اس کے دل میں اللہ کا نور پیدا نہیں ہو سکتا. ہم پر جو مسلم اور ہم پر جو مخلص اور ہم پر جو متقی اور ہم پر جو بڑے بڑے مقتدا خلیفہ اور امیر گزرے ہیں ان کی بڑی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرات یعنی صاحب تقوا کے لحاظ سے بڑے حیادار ہوا کرتے تھے. اور یہ شان آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے بھی پتا چلتی ہے. حضرت عثمان غنی کی حیا کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مولانا میرا عثمان اتنا حیادار ہے کہ کل قیامت میں تو لوگوں کے سامنے اس کا حساب و کتاب مت کرنا بلکہ تنہائی میں اس کا حساب و کتاب فرما لینا. اور ایک دفعہ تو یہاں تک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران موجود ہے اور آپ کے گربان کے بٹن کھل گئے اور جب گربان کا بٹن کھلا تو ہوا چلی تو کپڑا سینے سے ہٹ گیا اور سینہ نظر آیا تو سرکار نے اسلام اسلام نے آنکھیں بند کر لی. سرکار نے اور حضرت عثمان غنی کو خبر نہیں ہے. دوبارہ اسی طرح ہوا, صحابہ کرام نے اس بات کو ملاحظہ کیا نوٹ کیا. جب بے تین دفعہ ایسا ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا صبح یہ کیا ماجرا ہے, ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کو آپ دیکھتے ہیں اور آگ بند کر دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اور آگ بند کر دیتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا دراصل یہ کہ عثمان غنی کے سینے کے اوپر سے جب کپڑا اٹھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے معصوم فرشتے اس سے قریب کھڑے ہیں اور وہ شان سے گردن جھکاتے ہیں تو میں بھی اپنی آگ بند کر لیتا ہوں. تو دیکھیے مومن کی حیا. اور اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مومن سے بچے, مومن کی نظر سے رکھو, مومن کی فراست سے رکھو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت یعنی ہمارے بزرگوں کا سب سے بڑا سرمایہ ان کے نزدیک حیا ہے. آج دیکھیے عید کا دن ہے, کتنا برگزیدہ دن ہے, عبادت کے لائق دن ہے, لیکن آج بازاروں میں دیکھ لیجئے, گھروں میں دیکھ لیجئے, گھروں میں تو مسلمانوں کے ایسا حال بن چکا ہے آج ہمارے گھروں میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ واقعی میں کوئی بازار ہے اور ہم نے اس کو گھر بنا لیا ہے. اب رشتے دار آ رہے ہیں, رشتے دار آ رہے ہیں کہ جن کا ان عورتوں سے پردہ فرض ہے اور ان کا ان سے پردہ فرض ہے, یعنی غیر محرم ہے, لیکن ہم آپ کے آنے کے باوجود آج یہ رسم رکھی جاتی ہے اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت اسلام کی تعلیم سے آشنا ہونے کے بعد اگر وہ گھر میں پردہ شروع کر دیتی ہے تو ماں کہتی ہے لو تو مولانی بن گئی, واہ باپ کہتا ہے لو یہ کیا طریقہ ہو گیا, تو یہ فرعونیت کی تعلیم ہے، یہ یہودیت کی تعلیم ہے، یہ عیسائیت کی تعلیم ہے۔ کوئی عیسائی ہمارے گھروں میں آ کر تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ میڈیا کے ذریعے انہوں نے بات اتنا پھیلا دیا ہے کہ اگر آج ہم اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرتے ہیں تو ہمارے گھر کا بڑا ہو کر کہتا ہے واجب یہ کون سی نئی بات تم نے گھر میں نکال دی۔ تو یہ بہت بڑی نحوست ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی لعنت ہے۔ اور رات یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم حیات دامن کو پکڑے اور اپنے معاشرے کے خاص خاص اپنے گھر کی صلاح کرے، اپنی بچیوں کو پردے کا حکم دے، اپنی بیوی کو پردے کا حکم دے۔ اگر کوئی شخص کے گھر میں بھابیاں ہیں تو وہ اس سے پردہ کرے۔ اگر پردہ گویا کہ ایسی صورت اختیار کر چکا ہے کہ جناب اب کوئی گھر میں پردے کی سزا بدلی نہیں ہو سکتی ہے، تو کم سے کم انہیں کتابیں دیں، انہیں آخرت یاد کروائیں، انہیں عذاب قبر یاد کروائیں۔ ان سے بتائیے کہ بڑی بڑی فرعونیاں قبر میں جا چکی ہیں، آپ کی آج سے ان کی مجال کیا ہے؟ اگر آج بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گی تو دیکھو کتنے انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنی عورتیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، کتنے مرد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہاتھ کچھ نہیں آیا، ہاتھ وہی آیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے فتوا گویا استعمال کر لیا۔ المختصر میرے عزیزو، میں یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کے تحت عرض کر رہا تھا کہ آپ کا مقام یہ تھا۔ آپ کی شان جو میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، عشاء کے وقت عشاء کی نماز با جماعت پڑھانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کارڈ جمع ہوا کرتا تھا جس میں فقیروں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی لسٹ ہوا کرتی تھی کہ ان کو کل کیا دینا ہے، کل کس کا معاملہ کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، یہ سب آپ کے سامنے گویا کہ مرتب ہوا کرتا تھا اور آپ خود اس کو مرتب فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ آرام فرماتے، آرام فرمانے کے بعد تہجد کے وقت اٹھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حاضری دیتے اور سبحان اللہ مسجد نبوی شریف میں آپ تہجد کی نماز ادا فرماتے اور وہاں پر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ دوبارہ لوٹ رہے آتے۔ تاریخ میں سات کے اندر لکھا گیا، کیونکہ موضوع ہمارا گنبد خضرا کی تعمیر کے سلسلے میں ہے اور اس کے موجودوں میں ایک اہم موجود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے تصور بنا لیا ہے کہ مزارہ پر گنبد بنانا بدعت ہے، لیکن میں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ ہم سے رابطہ کریں اور تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب مزارہ پر گنبد بنانا یا مزارہ کے قریب حفاظت کے لیے عمارت بیان کرنا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل مبارک تھا۔ اور میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ ایک حدیث بھی پیش کی تھی کہ سرکار نے جنت البقیع کے اندر اپنے بھائی حضرت عثمان بن معزوم کی قبر جب بنائی تو ایک پاؤں کی طرف اور ایک سر کی طرف آپ نے پتھر لگایا، بخاری شریف حدیث ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پتھر کیوں لگایا گیا ہے، تو سرکار نے سنا اولیما بہا یہ قبر یقین، یہ میرے بھائی کی پہچان کروائے گی، میں یہاں پر اپنے عزیزوں کو قریب میں دفن کروں گا اور یہ قبر کا نشان میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری بھائی کی قبر مجھے یاد آئے گی اور یہ نشان سے مجھے پتا چلے گا کہ میرے بھائی کی قبر یہاں پر ہے۔ تو پتا چلا قبرستان مثالوں کے نہیں ہوتا جہاں جنت البقیع کر دیا گیا ہے، قبرستان میں قبروں کی عمارت سے باقی رکھا جاتا ہے کہ جناب پتا چلے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے۔ اور سرکار کی خود حدیث اس پر ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی قبر پر پتھر اس لیے لگایا تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے، اور بخاری میں سرکار آگے فرماتے ہیں تاکہ میں اپنے عزیزوں کو اس کے قریب دفن کروں۔ اور سرکار نے اسی طرح قبروں کے احترام کا درس دیا ہے کہ قبروں پر دیکھو مت، اس کو ٹیک مت لگاؤ، مسلمان کو اگلے پہنچتی ہے تو مسلمان وہی ہو جو قبروں کا احترام کرے، قبروں کو لات نہ مارے، اس کو شرک کا گڑا نہ کہے، اس کو جناب دے کے حضرات محترم اس پر بلڈوزر نہ چلائے۔ یہ کوئی بددین خائن اور خیانت کرنے والا کر سکتا ہے، کوئی مسلمان سرکار کتنے بتانے کے بعد اتنا گروہ نہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک دفعہ میں روانہ ہوا تو کہتے ہیں کہ میرا ایک عمل تھا جو پوری زندگی کا، میں گھر سے اٹھتا تعجب پڑھنے کے لیے سرکار کے آستانے پر میں پہنچ جایا کرتا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے خوشبو محسوس ہونے لگی، خوشبو محسوس ہونے لگی، اور ایسی خوشبو تھی کہ میں نے یہ خوشبو کبھی نہیں سنی۔ میری جستجو میری طرف بڑھتی چلی گئی کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح اس خوشبو کو پاؤں گئی کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بتا چلا گیا، بتا چلا گیا، اور جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے کے قریب پہنچا تو ہوا یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف کی دیوار گر چکی تھی، دائیں طرف کی دیوار گری ہوئی تھی اور اس سے پاؤں نظر آ رہا تھا، اس میں سے ایک پاؤں بالکل ساری نظر آ رہا تھا، اور اس قبر سے اس قدر خوشبو آ رہی تھی کہ پورا راستہ معطل ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں امام سبوکی قائل کفات ابن صاحب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی وقت رونا شروع کر دیا اور رو رو کے گویا کہ آپ کی ریش مبارک بھیگ گئی، اور آپ فوراً گئے، اپنے وزیر کو بلایا کہ دیکھو یہ معاملہ کیا ہے. اب جیسے ہی بات پھیلی تو پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں وہ بات گرا کے پھیل گئی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے قریب کی دیوار گر گئی ہے اور سنا ہے کہ سرکار کا پاؤں مبارک نظر آ رہا ہے. اب لوگوں کو ایک بڑا ہجوم لگ گیا. اب لوگ زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آپ کے جو خاص مشیر تھے انہوں نے کہا حضور دیکھیے آپ اندر تشریف مت لے جائیے, اس لیے کہ آپ گئے اور آپ نے اندر جانے کے بعد اس جگہ کو صاف کرنے کی سازش حاصل کی تو حضور اس عوام کو کون روکے گا, اس عوام کو کون روکے گا. یہ عوام اگر کل آپ سے تقاضا کر دے کہ امیر المومنین اگر آپ کو سرکار کے قدم ادب کو بوسہ لینے کی اجازت ہے تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں اور آپ کو بڑے مرشد ہیں, آپ کو بڑے انصاف کرنے والے, تو آپ گویا کہ کس طرح اس پر سے ذمہ داری گھٹائیں گے. تو آپ نے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نسب میں تھے جو آپ کے ملاقے بنتے تھے ان کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اور جانے کے ساتھ دیکھو یہ قدم مبارک ہے کس کا. کہتے ہیں کہ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا اور اپنے اشارات سے اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقہ سے اور بزرگوں کے بتائے ہوئے نقش سے انہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں ہے بلکہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کے پائے مبارک ہے. اور اس کے بعد فوراً حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اندر جا کر میری تو قسمت پر چار چاند لگ جاتے کہ اگر میں جا کر اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کرنے کی سعادت حاصل کرتا, لیکن میرے پیچھے پورے امت کا دور ہے. تو لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خاص خادم کو یہ سعادت عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہاں پر جا کر اس عمارت کو درست کرو. تو کہتے ہیں کہ قطاف ابن صاد نے ایک خادم گیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس پاؤں کی دانی سے دیوار گر چکی تھی, لذیذ بخاری شریف میں بھی ہے, لذیذ بخاری شریف میں بھی ہے, جو دیوار گر چکی تھی اس جگہ سے دیوار کو مرمت کیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹوں میں جن کا اصل شمار ہو رہا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم فرمایا, وزیروں کو بلایا, مشیروں کو بلایا, کہا فرمایا دیکھیے یہ تو سرکار کا حجرہ تھا جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکا تھا جس کی وجہ سے یہ دیوار گر گئی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی تعمیر کرو. اگر حضرت عمر فاروق ایک کوٹوں میں جن کا شمار ہو رہا ہے, اسلام کے عظیم مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز, اگر ان کے نزدیک گویا کے بزرگان دین کے مدار سے حجرہ گرا دینا بقول بعض کم علموں کے فرض ہوگا, تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں لو اچھا ہی ہوا خودی دیوار گر گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہی ہوا لو خودی دیوار گر گئی, تم گھر جا کر ادھر کی دیوار گرا دو, ادھر کی دیوار گرا دو تاکہ عمارت ختم ہو جائے اور مدار نظر آ جائے. لیکن نہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سرکار کی تعلیمات سے مستفید تھے. آپ نے فرمایا سرکار کا حجرہ تو بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہے, اب میں تمہیں رقم دیتا ہوں, میری یہ رقم لے جاؤ, اب اس میں حجرہ جہاں پر قائم کو رہنے لو اس کے ارد گرد ایک دوسرا نیا حجرہ بناؤ, اس کے ارد گرد نیا حجرہ بناؤ, اس پر پکی چھت ڈالو تاکہ وہ اندر کا حجرہ محفوظ ہو جائے اور سرکار کے تبرکات محفوظ رہ سکیں. آج دیکھیے جنت البقیع کے اندر صحابہ کے سارے تبرک ختم کر دیے گئے, آپ نہیں پہچان سکتے سب سے بڑا کروا ہے, آپ نہیں پہچان سکتے کہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ کہاں تشریف فرما ہے, آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ حضرت عثمان غنی کہاں تشریف فرما ہے, آپ یہ نہیں پہچان سکتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی قریب جنت کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے حضرت حسن کہاں پر تشریف فرما ہے, آپ نہیں پہچان سکتے. اور الٹی شریعت کیا بیان کی جاتی ہے کہ یہ عمارتوں کو مٹا دینا شریعت ہے. میں نے کہا عمارتوں کو مٹا دینا شریعت ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو سب سے پہلے مجدد تھے ان کا یہ کام تھا کہ جب ایک دیوار گر گئی تو وہ چاہتے کہ ساری دیواریں گرا دیتے, لیکن نہیں, انہوں نے وہ دیوار جس پر حضرت عائشہ کے ہاتھ لگے تھے, وہ دیوار جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے, کیونکہ وہ تو ہی حجرہ تھا جس میں سرکار کا انتقال ہوا تھا اور جہاں پر سرکار مدفون تھے, اس حجرے کو ختم نہیں کیا بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذاتی پیسوں میں سے جو بالکل کم تنخواہ دیا کرتے تھے اور جو جمع کنجی تھی وہ اٹھا کر سب دے دی اور کہا کہ لے جاؤ اور سرکار کے حجرے کے ارد گرد ایک مضبوط عمارت باندھو اور اس پر ایک مضبوط چھت ڈالو تاکہ مدار کو دوبارہ کوئی ضرر نہ پہنچ سکے اور اندر کے تبرکات محفوظ رہ سکے. تو حضرت گرامی ان باتوں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بزرگان دین اور خصوصاً نبی پاک اور صحابہ کرام کے تبرکات کو محفوظ رکھا جائے گا. کبھی ریاض جائیے, ریاض سعودی عرب, ریاض وہاں پر شاہ پاک کے والد صاحب شاہ عبد العزیز جو انتقال کر گئے ان کے جوتے بھی رکھے ہوئے جوتے رکھے ہوئے مسواک رکھا ہوا ہے. ہم نے کہا ہمارے بزرگوں کے تو سارے آثار آپ نے نکال دیے, شاہدا کے سارے آثار نکال دیے, انتقال جب آپ کا والد ہوا تو اس کے جبے کو آج تک آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ تو جناب کوئی انصاف نہیں ہے. خدا اپنی زہر نہیں اپنی طاقت نہیں, اسلام پھیلاؤ, اسلام شریعت پھیلاؤ جس شریعت مطالعہ نے درج دیا ہے. صحابہ اکرام کے سینوں سے بلڈوزر چلا کر 50,000 صحابہ اکرام جنتو بکین ہے, کتنے 50,000 صحابہ اکرام کے اوپر سے گنبد گرا دینا یہ شریعت نہیں ہے حضرات, یعنی شریعت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں ناموس صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان دین کے تبرک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی عظمتوں کو, ان کی توقیر کو, ان کی برکتوں کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہماری آنے والی نسل در نسل کو ان کی محبت میں وسلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.